فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. Eğer bu kişi bunu fehmederse, Allah bunu nasip ederse, bu kişi tek bir delille birçok meseleyi ne yapar? Elde eder. Biz de ne dedik? Bunun semerelerini hemen biz verelim, anlatalım. İnşallah bunu görelim. Mesela delaletül tadammun, delaletül mutabaka, delaletül iltizam. Bunlar bize ne gibi semere veriyor bu isim sıfatlarda? Şimdi burada Allah Subhanahu ve Teala mesela ayette ne buyuruyor? Kullu şeyin halikun illa vecehu. Her şey helak olacaktır. Ne? Ancak onun yüzü hariç. Değil mi? Her şey helak olacaktır. Ancak onun yüzü hariç. Diyoruz ki bu ayette yüz sıfatı var Allah Subhanahu ve Teala. Muhalifler bize ne diyor? Diyor ki bu ayeti nasıl tefsir ediyorlar? Diyorlar ki her şey helak olacaktır ancak zatı hariç. Ayetteki o yüz kısmını ne diye söylüyorlar? Her şey helak olacaktır ancak zatı hariç. Yüze zat diyorlar. Yüz sıfatını zaten kabul etmiyorlar. Peki bizim ehl-i sünnet alimlerimize bakıyoruz, müfessirlerimize bakıyoruz, İbn-i Kesir gibi, başkaları gibi. Onlar da buna yüz diyor. O zaman onların elinde iki şey koz oluyor tabir sahisi. Birincisi diyorlar ki bize, siz Allah'ın yüzü mü baki kalacaktır diyorsunuz yoksa zatı mı baki kalacak? Yani her şey helak olacak. Şimdi bu ayet Kasas'ta, Kasas 88'de. Her şey helak olacak Allah'ın yüzü hariç. Böyle mi diyoruz? Sadece yüzü mü kalacak? Yoksa her şey helak olacak Allah'ın zatı hariç mi? Allah'ın zatı hariç. Ehl-i sünnet de böyle diyor. Ehl-i sünnet dışındaki fırkalar da böyle diyor. Ama işgal ne? Ehl-i sünnet diyor ki tamam, siz böyle diyorsunuz ama bu size reddiye. Neden? Çünkü siz yüzü zat diye tevil ettiniz burada. Ya deyin ki her şey helak olacak Allah'ın yüzü hariç. Zatı demeyin. Zatı da helak olacak ama yüzü hariç gibi mesela. Ya böyle deyin. Ya da yüze zat diyorsanız şunu kabul edin ki siz tevil ediyorsunuz. Bu birinci yaklaşımları. İkinci, seleften birçok kişi diyorlar. Hatta ehl-i sünnet müfessirlerinden de birçok kişi buradaki yüze zat diyor. Siz ehl-i sünnet alimlerimiz tevil de yapmıyorsunuz. Yapmıyor diyorsunuz diyorlar. O zaman cüz'ü söyleyip külli mi kastediyorsunuz? Şüphesiz. Maşallah. Ama bunu şimdi biraz daha tafsilli anlatacağız. Aynen öyle ama. Tamam. Şimdi kullu şeyin halikun illa vechehu. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Biz ehli sünnet olarak ve diğer fırkalar da bu ayet için yüzü baki kalacaktır diye insanlara anlatıyoruz. Ve öyle anlatmak, yani yüzü baki kalacaktır, yani zatî kalacaktır diyoruz. Yani yüzü söylüyoruz, yüzü baki kalacaktır. Burada yüz sıfatın ispatı vardır. Ama tavsile gidip anlattığımız zaman zatı baki kalacaktır diyoruz. Hatta bize soranlara sadece yüzü mü baki kalacak? Biz diyoruz ki hayır, Allah Azze ve Celle'nin kendisi zatı baki kalacaktır. Diyorlar ki o zaman siz tevil ettiniz. Tamam. Şimdi bu bir işgal. Şimdi bak. Tabi işgal gibi görünüyor. Hiçbir işgaliyeti yok. Şimdi göreceğiz inşallah. Bu insanlarla biz, yani bize bu türlü yaklaşan kişilerle biz nasıl ilmi muamele yaparız? Nasıl ilmi yani tabir sahihse hangi platformda konuşuruz biz, çakışırız? Hangi meseleyle yaklaşırız bu olaya? Hangi mevzuyu ele alarak yaklaşırız? Çıkış noktamız ne olması lazım? Bunu yakalarsak olaya çözeriz. Öncelikle deriz ki sen, yani böyle diyen bir insana deriz ki öncelikle sen delaletleri kabul ediyor musun, etmiyor musun? Birinci soru. Yani delaletü tadammun, delaletül mutabaka, delaletül iltizam. Böyle bir şey kabul ediyor musun, etmiyor musun? Şimdi şüphesiz ki ediyorum diyecek. Çünkü bunu diyen insanların alimleri de bunları kabul eden bir şey. Bu zaten bedehi. Tamam. Aklın zaruri olarak delalet ettiği bir şey. İkincisi Kur'an sünnette delalet ediyor. Sabahtan beri de bunları zaten ne yapıyoruz? Anlatıyoruz, ispatladık. Şüphe yok ki bu kabul edecektir. Çünkü bunun kabul edilmesi aklen, lugaten, şer'an. Ne? Zaruri bir şeydir. Tamam. Şimdi ayeti yazalım. Bu mutabakatla ele alalım. Gösterelim bunu. Şimdi. Her şey helak olacaktır. Şimdi önce ayetin Arapçasını yazalım. Kullu şeyin helikun illa vechehu. Tamam. Her şey helak olacaktır. Yüz hariç. Şimdi her şey helak olacak. Yüzü hariç. Pardon. Her şey helak olacak. Tamam. Pardon. Her şey helak olacak. Yüzü hariç. Burada toplu bir mana verelim. Veya tersten verelim cümleyi. Daha mı Türkçesi hoş olur? Allah'ın yüzü hariç her şey helak olacaktır. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Onun başka her şey helak olacaktır. Tamam. Cümle. Vece, yüz burası zaten. Yüz. Tamam, vece. Şimdi ehli sünnet olarak biz dedik ki bu ayette yüzün ispatı var. Ancak Allah Subhanahu ve Teala'nın helak olmayacak olan zatıdır. Yüzüyle beraber nedir? Zatıdır. Şimdi delaletül mutabakat olarak olaya bak. Şimdi ayete baktığımızda iki nokta var. Birincisi yüz, değil mi? Birincisi yüz. Birincisi yüz. Doğru mu? İkincisi de helak olmaması. İlla yani helak olmaması. Tamam mı? İkinci kısmı. Şimdi mutabakat yoluyla neye delalet eder? Mutabakat yoluyla, delaletin mutabakat yoluyla. Hem Allah'ın yüzüne bu ayet, bu lafızlar hem Allah'ın yüz sıfatına hem de helak olmamasına delalet eder. Delaletin mutabaka neydi? Bir lafız var veya bir cümle manaya delalet ediyor. O manaların bütününe delalet etmesi olayına ne denir? Delaletül mutabaka. Şimdi delaletül mutabaka olarak baktığımızda her şey helak olacak. Her şeyin helak olması. Allah'ın yüzünün var olması ve Allah'ın yüzünün helak olmaması. Mutabakat yoluyla bu üçüne delalet eder, değil mi? Bu cümlenin lafzı. Doğru mu? Tedammun olarak tek başına Allah'ın yüzüne ve tek başına helak olmamasına ve tek başına onun yüzünden başka her şeyin helak olmasına da tek başına nasıl delalet eder? Tadammın olarak delalet eder. Doğru mu? Hı. Yine Allah Subhanehu ve Teala'nın zatının baki kalmasına da ne olarak? İltizam denir. Neden? Çünkü yüz neye tabidir yüz? Zata tabidir. Allah Subhanehu ve Teala'nın hangi sıfatlarındandır yüz? Fiili sıfatlarından mı? Zati sıfatlarındandır. Tamam. Yüz yani zata, yüz zattandır. Zata tabidir. O zaman zorunlu olarak ne? Zata delalet eder. O yüzden ehl-i sünnet alimlerini, tabir sahihse bu miskinler anlayamıyor bu noktada. Şimdi ehl-i sünnet alimlerinin genel olarak, külli olarak her zaman, her yerde, her platformda ortaya koydukları külli, bedehi olmazsa olmaz kaideler var ve bunlarla daima meseleyi ele alır ehl-i sünnet alimleri. Ama bunlar, bütün bunları göz ardı ederek sadece bir cümleyi alıyorlar ehl-i sünnetten. Mesela İbn Kesir'in dediği gibi yüzüne zat diyor mesela. Diyor ki bak sizin selef alimleriniz de ne yaptılar? Tevletler. Halbuki tefsir ilminde de delaletü tadammun iltizam mutabaka diye olay tefsir ilminin önemli kurallarından bir tanesidir. Onlar işte bu kuralları, bu kaideleri işleve sokuyorlar ve işleve sokarken çeşitli sonuca varıyorlar. Bazen o vardığı sonuçları muhtasar olarak zikrederler, aksini inkar etmemek kaydıyla. O yüzden baktığın zaman İbn-i Kesir ya tevil eden birisidir ya etmeyendir. Doğru mu? Tevil edendir diyorsan o zaman birisi çıkar der ki istivayı niye o zaman tevil etmedi? Tevil etmeyendir diyorsan o zaman niçin diyorsun ki burada yüzü tevil etmiş de zat demiş? İşte orada ehli sünnet alimlerinin söylediği, yani burada yüzü zat diye söylemeleri delaletül iltizam babındandır. Tamam. Biz buraya Allah'ın zatı biz diyor muyuz? Evet diyoruz. Bize birisi sorduğu zaman helak olacak olan Allah'ın zatı zatından başkasıdır. Yani zatı helak olmayacaktır Allah'ın. Tamam. Zatı ne? Allah subhanehu ve teala'nın zatı helak olmayacaktır. Ve bu ayet buna delalet etmektedir. Zatına delalet etmektedir. Ama hangi yola delalet etmekte? İltizam. İltizam yoluyla zatının helak olmayacağını delalet etmektedir. Çünkü biz bu insanlara sorarız. Siz delaletül iltizamı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyorlar. Ediyorsunuz o zaman bu delaletül iltizam olarak biz söyleriz. Biz zaten ehl-i sünnet olarak delaletül iltizam olayını ne yapıyoruz? Delaletül iltizam olayını kabul ediyoruz. Ve siz de bunu kabul ediyorsunuz. Tamam. Burayı anladık. Şimdi bu insanlara ikinci reddi olarak deriz ki mesela هذا من باب اطلاق الوجه على الذات. Yani her şey helak olacaktır ne hariç? Yüzü hariç. Yani zat iltizam olarak zat. Yoksa ayette geçen yüzdür. O yüzden yüzün ispatı ne olarak var? Mutabakat olarak da var. Tadammun olarak da yüzün ispatı var. Zatın helak olmaması ne olarak delalet var? İltizam olarak bunun neyi var? Delaleti var. Birinci reddi olarak böyle veririz. İkinci reddi olarak deriz ki هَذَا مِنْ بَابِ اِطْلَاقِ الْوَجْهِ عَلَى الذَّاتِ. Yüzün, vecihin zata itlak edilmesi. Yüz kelimesinin zat hakkında kullanılması. Bu Arap dili edebiyatında maruf. Şimdi bize diyorlar ki mesela siz tevil ettiniz. Biz diyoruz ki tevil etmiyoruz. Neden? Çünkü biz ona zat derken delaletül iltizam babında zat diyoruz. Yüzü inkar etsek desek ki Allah'ın yüzü yok. Buradaki ayetten maksat sadece zattır desek o zaman biz tevil etmiş oluruz. Doğru mu? Değil mi? Şimdi Allah ayette diyor ki yüzü hariç her şey helak olacak. Biz buna aynı anda zatı hariç de demiyor muyuz? Diyoruz. Değil mi? Zatı hariç de diyoruz. Ama neyle beraber? Yüzün ispatıyla beraber. Neden yüzü ispat ediyoruz? Çünkü ayette geçen vecih midir? Yüz müdür? Zat mıdır? Lafız olarak. Ayette geçen. Yüzdür. Peki o zaman biz yüzü ispat ediyoruz. Ama bununla beraber bu ayet zatının da helak olmayacağına delildir diyoruz. Buradan delilimiz ne? Çünkü bizim elimizde delaletül iltizam kaydısı var. Yakaladık burayı. Delaletül iltizam. O zaman bu ayet iki şeye delalet eder. Bir, Allah'ın yüzünün ispatına, çünkü ayette yüz diyor açık açık. Ve yüzünün helak olmayacağına, çünkü yüzü helak olmayacaktır diyor. Ve yine elhamdülillah. Ve yine zatının helak olmayacağını. Tamam. Bir de neye? Zatının helak olmayacağını. Bu da neyle sabit? Bu ayetin gereğiyle, yani iltizamıyla sabit. Diyor ki size ikinci olarak reddiyemiz daha var. Vecih Arap dili edebiyatında zikredilir ve zat için kullanılır. Bu dilde maruftur. Türkçe'de kullanırsın. Adam diyorsun ki sevmediğin birisi var. Bir odada veya bir mekanda. O sevmediğin kişinin yanında da başka birisi var. Ve o sevmediğin kişinin yanındaki o başka birisini sen seviyorsun. Onun için yanına gidiyorsun onun. Yanına gidiyorsun. O sevmediğin kişi geliyorsan diyor ki ya ne geldin diyor buraya. Hani benimle ne işin var senin? Ben ne diyor? Senin yüzün için gelmedim ben. Yani ne? Senin zatın için. Bu Türkçe'de maruf. Ve bu Arap dili edebiyatında maruf oğlu maruf. Tamam. Bu bedehi bir şey. Bu çok maruf. Mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا مَسْجِدِ الْحَرَامِ. Yüzünü mescid-i harama çevir. Şimdi biz yüzümüzü namaz kılarken nereye çeviriyoruz? Kıble ne taraf şimdi buraya göre? Şöyle değil mi? Çok hafif sağ. Diyor ki Allah yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Tamam, cihet bu taraf. Ben zatımı buraya çevireceğim. Yüzümü buraya çevireceğim. Bunu mu istiyor Allah Subhanahu ve Teala? İstiyor mu bunu? Yoksa tamamıyla zatımı mı söylüyor burada Allah Subhanahu ve Teala? Ama hangi kelimeyi kullandı? Yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Peki Allah yüzünüzü dedi diye burada yüzün ispatı var mı kullar için Allah tarafından? Var. Neden? Delil. Yüz diyor zaten. Ha? Peki zatın kastı var mı burada? Zatın kıbleye çevrilmesi var mı ispatı? Lafız olarak yok ama mana olarak var. Şimdi bu insanlara soruyoruz. Biz zatımızı mı çevireceğiz bu ayete göre? Niye? Ayette yüz diyor. Ama gerek olarak, lüzum olarak ne? Lüzum olarak ne var? İltizam olarak burada. Yüz var. İltizamdan hiç bakmaksızın. Allah subhanehu ve teala burada hangi lafızı kullandı? Vece, yüz. Neyi kastetti? Zat. O zaman Arap dili edebiyatında, Arap dilinde bu maruf, Kur'an'da da sünnette de bunun bir sürü örneği var. Yüz kullanılır, bununla ne kastedilir? Yüz kullanılır, bununla ne kastedilir? Zat kastedilir. Tamam. O zaman bunun ismi ne? Hâzâ min bâbi itlâkil vecihi alezzâd. Bu vecihin yani yüzün zat hakkında kullanılmasıdır. Bu dilde maruf. Ama neyin ispatıyla beraber? Yüzün ispatıyla beraber. Tamam. Mesela ve haythu mâ kuntum fevellû vucûhekum şatra. Nerede olursanız olun yüzünüzü ne yapın? Onun cihetine doğru çevirin. Mesela başka bir ayette Allah ne buyuruyor? Hel etâke hadîthul gâşiye. Sana örtüp bürüyen kıyametin haberi geldi mi? Geldi ya. Geldi mi? Vucuhun yevme izin haşi'ah. Yüzler vardır ki o gün ne? Korkuludur. Şimdi o gün yüzler mi korkulu? Zatlar mı korkulu? Zat tabi doğru ve biraz eksik. Hem yüz hem zat. Neden? Şimdi Allah subhanehu ve teala burada yüzlerin bizzat kendini mi kastediyor yoksa o yüze sahip olanlar mı kastediyor? Yani adamın yüzü korku için ama kalbi böyle rahat. Böyle mi? Yok ne? Allah subhanehu ve teala burada yüzü kullandı. Neyi kastetti? Yani zatı kastetti. Yüzün ispatı var mı bu ayette? Hı hı. Var çünkü Allah o kullara yüz nispet etmiş. Yine aynı şekilde Allah her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariç. Değil mi? Onun yüzü hariç. Peki burada Allah subhanehu ve teala yüzü kendisine kullandı. Var olduğu için kullandı. İspat etti kendisine. Ama zatı kastederek. Çünkü delil yüz kullanılıp Arapçada zat kastedilir. Ama ikisinin ispatıyla beraber. Allah yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin dedi. Burada zatınızı çevirinden kastetti. Ve aynı anda ayette her insana sorarız biz. Bu konuda bizle münakaşa edenlere de. Allah yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin dediğinde bu ayette insanlar hakkında yüz geçtiği için yüz sıfatı diye bir şey yok mu bu ayette? Var. Aynı anda o ayetin içinde bizzat zatın da ispatı yok mu kullar için? Var. Peki niçin aynı şeyi Allah hakkında yapmıyorsunuz? Ne fark var mana olarak? Külli kaide olarak. Bu ayette her şey helak olacaktır Allah'ın vecihi hariç. Burada Allah'ın yüzünün ispatı var. Ama iltizam olarak zatının da baki kalacağı var. Bu birinci delil. İkinci delil Arap dilinde yüz ne yapılır? Zat hakkında kullanılır. Tamam. Mesela Allah devamen ne diyor? Amiletun nasibe. Amel etmiş yorulmuşlardır diyor. O gün yüzler amel etmiş ve yorulmuşlardır. Şimdi yüzler amel etmiş mi yorulmuş mu? Etmiş yorulmuş ama kim amel etmiş? Yani o yüz mü yoksa o yüzün sahibi mi? Bak o ne diyor Allah? O gün yüzler korkuludur. Tamam. Sonra amel etmiş yorulmuştur. Zat amel etmiş yorulmuştur. Ama onların yüzü var. Şimdi yok mu oradaki insanların yüzü? Cehennemdekilerin. Tamam. O zaman diyoruz ki min babi itlaqil vecihi ala ezzet. Yine mesela İmam-ı Zerkeşi Ulumul Kur'an'ında İmam-ı Zerkeşi bunlar da bize bu tür bu konularda mukave edenler de İmam-ı Zerkeşi alim olarak kabul ederler. Buna ehl-i sünnet alimleri de derler. Bu zaten bedehi bir şey. İmam-ı Zerkeşi'nin Ulumul Kur'an'daki takassusu. Bu maruf. Diyor ki itlaku ismil cüz'i alel kulli diye bir bap açar. Kendi Ulumul Kur'an'da. Yani cüz'ün cüz'ün kül hakkında kullanılması. Bir külli bir değer düşün. Bu külli bir değerin külli bir değer, bunun cüzleri var bunu oluşturan. Sen sadece cüz'ü zikredip külli kastediyorsun. Bu Arap dilinde maruf. Tamam. İtlaku ismil cüz alel kul. Cüz isminin kullanılıp, cüz'ün isminin kullanılıp neyin kastedilmesi? Bu isimle küllün kastedilmesi babın diye bir bab açıyor bak. Babları örnek verirken neye örnek veriyor? Kullu şeyin halikun illa vecehu ayetini örnek veriyor. Her şey helak olacaktır. Ama ne hariç? Allah'ın zatı hariç. Şimdi Allah subhanahu, her şey helak olacaktır Allah'ın yüzü hariç. Ama neyi yüzü hariç derken? Yüzün, yüz bir cüzdür. Yani bizim şu an bunu cüzlere bölmemiz manasında söylemiyoruz. Mana olarak ele alıyoruz yani. Tamam mı? Şimdi Allah subhanahu ve teala'nın zatı var mı? Var. Bu zatının sıfatı olarak eli var mı? Var. Gözü var mı? Var. Yüzü var mı? Var. Bunları cüz olarak düşün, mana olarak. Burada cüzün zikrediyorsun sen, ayette zikrettiği gibi. Neyi zikretti? Allah'ın zatı mı dedi, yüzü mü? Yüzü dedi. Ama ne kastetti? Küllü, yani zatın kendisini. İşte bunu açarken Arap dili edebiyatında maruf bir şey vardır diyor İmam-ı Zerkeşi. Bu da mesela bazen cüz zikredilir, kül kastederek. Bak ne yapmış? O cüzü neyden sayıyor? Külden sayıyor. Demek ki o zaman Allah yüzün var diyorsa sen onu külden sayacaksın. Yani Allah subhanehu ve teala'nın zatından sayacaksın. İptal etmeden. Ama ekstradan de zatına delalet eder de. O ayrı bir şey. Çünkü delalet eder. Biz az önce onu gösterdik zaten. Tamam. Yine başka ne örnek veriyor? Mesela vucuhun yevme izin naime. Bir takım yüzler vardır ki o gün mesuttur o yüzler. Şimdi yüz mü mesut yoksa insan kendi mesut mu olacak cennetteki insanlar? Değil mi? Yani ikisi de. Ama yüzü zikredip neyi kastetti Allah orada? Ayette zatı kastetti değil mi? Ama yüzün ispatıyla beraber. Anladık? Bunlar zaten maruf bir şey. Yine mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdandır. Birisi diyelim ki ayağıyla kötü bir iş yaptı, fiil. Kötü bir yere gitti. Gözüyle bir kötü bir fiil yaptı. Harama baktı. Şimdi bu ayete bu kişi dahil mi değil mi? Nasıl dahil olsun ki? Allah diyor ki elinizle yaptıklarınızdandır. Ben elimle yapmadım ki, ayağımla yaptım, gözümle yaptım. Şimdi burada Allah kullara el sıfatını ispat ediyor mu etmiyor mu bu ayette elleriniz diyerek? Ediyor şüphesiz. Peki zatını kastediyor mu? Kastediyor şüphesiz. O zaman ayette ne var? Hem elin zikri var kulların sıfatlarından, hem de neyi var? Kulların zatının kastedilmesi var. Aynı ayette de böyle. Allah'ın yüzünün zikredilmesi var ama zatının kastedilmesi var. O zaman hem yüzü var Allah'ın burada, hem de bu yüzden ne kastedilmiş? Külli bir mana kastedilmiş. O zaman bak, en başından baktığımızda 3 olay var olaya baktığımızda. Tabir sahihse. 1. Delaletül mutabaka, delaletül tadammun ve delaletül iltizam yoluyla bu ayette hiçbir sorun yok. Yüzün ispatı da var. Mutabaka olarak zatın ve neyin ispatı var? Helak olmamasının ispatı var. Yüzün helak olmamasının ispatı var. Tadammun olarak yüzün ispatı var ve yüzün tek başına ispatı var ve helak olmamasının tek başına ispatı var. İltizam olarak zatının ispatı var ayette. Bu birinci yaklaşımımız. İkinci yaklaşımımız ne dedik biz? İspatül cüz. Yok. Ne dedik biz? İkinci yaklaşımımız. Min bâb-ı itlâkül vecih alâ zat. Vecih kelimesi, yani yüz kelimesi zat hakkında kullanılan bir kelimedir dilde. O zaman Allah orada yüzü kullanmış ama zat hakkında kullanmış, ama yüzün ispatıyla beraber. Değil mi? Mesela neye örnek verdik? Yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Yani hem yüzünüzü hem de zatınızı. Doğru mu? Hem burada zatın ispatı var ayette, hem de yüzün ispatı var. O zaman vecih kelimesi. Hani şimdi burada bak, şuraya bak. Burası önemli. Şimdi burada yüz kelimesi yok mu? Yüz kelimesi. Bu yüz kelimesi neye delalet eder? Yüz. Doğru mu? Yüze delalet eder. Ama aynı anda neye delalet eder? Lugatta bu maruf. Yüzün tabir sahihse manalarından birisi demek yanlış olur ama anlama babında. Vecihin iki manası var diyelim. Birincisi yüz, direkt manası. İkincisi de ne? Zat. O zaman bu ikisine de delalet ediyor çünkü umum. Öyle bakalım olayı anlama babında. Tamam. Yoksa bu elfazul müştereke olarak demiyoruz. Yani bu nedir? Bu yüz, yüze delalet eder. Yüz, yani vecih yüz demektir. Aynı şekilde dilde zat hakkında da kullanılır. Madem ki ikisini kullanılır, ayette de umum, o zaman ikisini de ispat edeceksin. Bir karine getireceksin ki bunları haslaştırsın. Var mı elinde karine? Yok. O zaman bu ikisine delalet eder. Değil mi? Şimdi ben sana desem ki yüz deyip sussam. Ne anlarsın? Sadece yüz deyip sussam. Bir rakam da anlayabilirsin. Suda yüzü de anlayabilirsin. İnsan yüzü de anlayabilirsin. Değil mi? Şimdi Allah subhanehu ve teala her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariçtir dediğinde. Yüz. Hem onun vecihi hariçtir diyelim ki anlayalım. Her şey helak olacaktır. Onun vecihi hariçtir dediğinde. Vecihin manalarından birisi ne? Asıl manası ne vecihin? Yüz. Doğru mu? Al sana yüz. Vecih yüz demek. Peki bu vecih başka hangi ne için kullanılıyor dilde? Zat. O zaman ikisine de delalet etti. O zaman birisi dese ki tevil ettiğini diyeceğiz ki hayır tevil değil. Çünkü tevil ne? Lafzı asıl manasından çıkarıp başka manaya hamletmek. Biz asıl manasından çıkarıp çıkardık mı? Yok. Asıl manasını ispat ettik yüz diye. Bir de o kelimenin aynı şekilde başka şey hakkında kullanılmasını da ispat ettik. Hani bundan çıkıp sadece yüzü ispat edip sadece zat desek veya zatı ispat edip sadece yüz desek tamam. Burada hak payınız var. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki hayır. Biz yüz diyor Allah yüzü ispat ediyoruz. Ve Allah vecihi zat hakkında da kullanmış onu da ispat ediyoruz. Siz burada çıkmaza düşüyorsunuz. Süs tutup Allah'ın iki mana hakkında kullandığı şeyin bir tanesini iptal ediyorsunuz elinizde hiçbir delil olmadan. Siz tevilcisiniz. Bizde hiçbir tevil yok. Tamam. Bu birinci yaklaşımımız dedik. Tadammun iltizam derhal. İkincisi vecihin yüz hakkında kullanılması. Üçüncüsü de cüz'ün zikredilip küllün kastedilmesi. Şimdi biz bu üç şeyle yaklaşıyoruz. Bu üç şeyi mana olarak anlatabilir misin kısaca? Mana olarak. Üç şey. Biz üç yönden reddiye veririz. Birincisi neyi? Cüz'ün zikredilerek küllün kastedilmesi. Mesela Allah bazen bakıyorsun bir şeyin cüz'ünü zikrediyor, küllü kastediyor ama o cüz o külden bir parça. Doğru mu değil mi? Mesela diyor ki o gün yüzler nimet içindedir. Koşmuştur, yorulmuştur. Değil mi? Vesaire. Sadece o gün korku içinde olan yüzler mi yoksa insanın o gün kendisi mi? Kendisi ve yüzü. Doğru mu? Ama Allah kendisini mi zikretti lafız olarak yüzünü mü? Yüzünü zikretti. Ne kastetti? Küllü. Bu yüz insandan bir cüz müdür? Cüzdür. Cüz bu. Bu yüzden ne kastetti? Kül. Bu birinci yaklaşım. İkinci yaklaşım delaletü tadammun, delaletü iltizam ve delaletü mutabaka. Kullu şeyin halikun illa vecehu ayeti. Her şey helak olacaktır. Vecihi hariç mutabakat olarak Allah subhanehu ve teala'nın hem vecihine delalet eder yüzüne hem de helak olmamasına delalet eder. Tadammun olarak tek başına yüzüne ve tek başına helak olmamasına delalet eder. İltizam olarak da zatına delalet eder. O yüzden bu ayette diyoruz ki hem vecihin hem de zatın ispatı var. Üçüncüsü ne? Vecihin yüz hakkında kullanılması. Vecih kelimesinin dilde yüz hakkında kullanılması. Allah diyor ki yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Yani zatınızı ama aynı anda yüzünüzü. O zaman Allah hem orada zattan bahsetti hem de insanın yüzünden. İnsan çünkü hem kıbleye yüzünü dönecek hem zatını. Tamam. Şimdi dönelim Şeyh Useymin'in sözlerine. Evet. Şimdi ne demişti rahimeullah? Ve delaletül iltizam mufidetun cidden li talibil ilmi izâ tedabberel mâne ve vefakahullahu teâlâ fehmen littelâzum fe innehu bizâlike yahsul mined delilil vâhidi alâ mesâile kesîratin. İnsan bununla birçok mesele elde edebilir tek bir delille. Bu delaletül iltizamı fıkh etmeyi Allah kendisine nasip ederse. Bunları anlattık ve bunun semerelerini deminden beri onu gösterdik. O yüzden İbn-i Hüseyin'in neye vurgu yaptığını anladık değil mi? Bak bir mesele neler elde ediliyor. Tamam. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın kaldığı yerden devam edelim. Ve'lem. Sonra diyor ki bil ki. Şunu bilmelisin. Ennel lazime min kavlillahi teala ve kavli rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. İza sahha en yekuna lazimen fehuve hak. Yani diyor ki Allah Subhanehu ve Teala'nın veya Resulünün eğer sahih olursa, yani lazımlığın gerekli olması sahih olursa bu haktır. Yani düşün ki Allah'ın kelamında bir şey var ve Resulünün kelamında da bir şey var ve bu zikredilen şeyler bir şeyleri gerektiriyor. Bu nedir? Haktır. وَذَٰلِكَ Neden? Neden haktır? وَذَٰلِكَ لِأَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Çünkü Allah'ın ve Resulünün kelamı hakkun, haktır. وَلَازِمُ الْحَقِّ hakkun. Ve hakkın gerektirdiği şey de nedir? Haktır. Tamam. Hakkın gerektirdiği şey de haktır. وَلِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِمَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ فَيَكُونُ مُرَادًا Çünkü Allah Subhanehu ve Teala kendi kullandığı kelamın, sözün, kendi kelamının ve Resulünün kelamının neyi gerektirdiğini, bu kelamının veya Resulünün kelamının lazımın ne? Bilir. Ve bildiği için de bu lazımı ne? Murad edilen bir şey olur. Bu Allah ve Resulünün kelamı hakkında. Ancak İnsanların kullandığı cümleler ve sözler veya itikatlar hakkında lazım olarak biz buna lazımul mezhep olayı var işte burada. Nasıl bakarız olaya? Yani düşün ki bir insan, bir fırka var burada. Bu fırka biz ehl-i sünnet fırkası da olabilir. Bu fırka bidat ehli de olabilir. Herhangi bir ehl-i sünnete muhalefet eden bir taife de olabilir. Her taifenin makaleleri vardır. Yani kendi kullandıkları, sarf ettikleri cümleler vardır. İtikatlarını beyan etme adına ortaya koydukları lafızlar, cümleler vardır. Tamam. Şimdi bu cümleler bazı şeyleri gerektiriyor olabilir. Yani ne gibi? Bak ahi, sen böyle böyle diyorsan bu bunu gerektirir. Sen böyle böyle diyorsan böyle böyle demiş olursun. Buna lazım denir. Tamam. Şimdi bu lazım üç şekildedir diyor Şeyh Hüseyin. Şimdi onu söyleyecek. Diyor ki وَاَمَّا lazım. Lazıma gelince min kavli ahadin siva kavlillahi ve rasulihi felehu selasu halat. Allah ve Resulünün dışındaki herhangi birisinin sözünün lazımı, sözünün gereğinin üç hali vardır. Üç hali vardır. Tamam. Diyor ki el-ula, birincisi en yuzkere lil-kail ve yeltezim bihi. Yani birisi bir şey söylüyor. Tamam. Karşı taraf da ona diyor ki sen böyle söylüyorsan sen bunu demiş olursun. Veya sen böyle söylersen bak senin sözün buna çıkar. Bu da ne der? Evet, ben kabul ediyorum. Benim sözümün lazımı buysa ben onu kabul ederim. Benim için bir sorun yok. Ben onu kabul ederim. Ya bu kişi kabul eder. Mesela ne gibi? Mislu en yekule men yenfi es-sifatil fi'liyye limen yuthbituha. Mesela sıfatları inkar eden bir insanın sıfatları kabul eden bir kişiye şunu söylemesi gibi. Yani mesela bidat ehlinin bize söylemesi gibi. Diyor ki mesela bize يَلْزَمُ مِنْ اِسْبَاتِكَ اَسْسِفَاتِ الْفِعْلِيَّ Eğer sen fiili sıfatlardan, Allah hakkında fiili sıfatları kabul ediyorsan, biz şimdi ehl-i sünnet olarak fiili sıfatları kabul ediyor muyuz? Gelmesi, Allah'ın dünya semasına gecenin üçte birinde inmesi, değil mi? Bunlar Allah'ın ne? Fiili sıfatları. Bunları kabul ediyor muyuz? Biz bunları kabul ediyoruz. Şimdi bize diyor ki senin işte bunu kabul etmen şunu gerektirir. Lillahi azze ve cel, Allah azze ve celle hakkında bu sıfatları, fiili sıfatları kabul ettirmenin lazımı, iltizamı, gereği şudur. En yekune min ef'alihi ma huve hadis. O zaman demek ki sen Allah'ın fiillerinde hadis olduğunu söylemiş olursun diyorlar bize. Biz diyoruz ki Allah gelir. Gecenin son üçte birinde ne yapar? İner. Yani toplu bir manası ne? Allah'ın fiili sıfatları vardır. Biz bunu söyledikten sonra akidemizi, bize diyorlar ki karşı taraf, siz bunu söylüyorsanız eğer, sizin sözünüzün şöyle bir gereği vardır. Sizin sözünüz şuna çıkar. Neye çıkar? Allah'ın, o zaman demek size göre diyorlar, Allah'ın fiillerinde hadis olan şeyler var. Ortaya çıkan bir şeyler var. Tamam. Önceden olmayıp da sonradan Allah hakkında bazı oluşumlar var demek. Yani mesela bir mahlukatı örnek verelim. Yürüyor. Tamam. Yürüyor. Yürümeden önce ne halindeydi bu? Durmuştu. Sonra ne yaptı? Durdu ve zatında bir yenilik oldu. Neydi o yenilik? Bir hareket yeniliği. Bir yenilik oldu. Yani yürümeye başladı. Zatında bir hareket olarak ne oldu? Bir değişiklik oldu. Diyorlar ki işte sizin sözünüzün işte bu değişikliğe ne olay verilir? Hadis denir. Tamam, hadis. Diyorlar ki işte siz Allah'a zati sıfat şey fiili sıfatları vardır derseniz Allah'a hadislik ispatlamış olursunuz. Bu da küfürdür. Allah hakkında yeni bir şeylerin olur. Halbuki Allah zatında yenilik olmaz. Zatının yenilenmesi diye bir şey olmaz. Ne fiili olarak ne zat olarak hiçbir değişikliği olmaz diyorlar. Biz bunu ya sözümüzün gereği olarak kabul ederiz. Edersek zaten sorun yok. Eğer etmezsek buna, bu adama cevap vermek zorundayız. Çünkü biz diyoruz ki Allah gecenin üçte birinden önce inmiyor. Üçte birinde iniyor. İniyorsa o zaman Allah'ın zatında yeni şeyler oldu. Ya bunu bu şekilde kabul edeceğiz ya da fiili sıfatları inkar edeceğiz. Çünkü sözümüzün lazımı bu. Bize böyle yaklaşırsınız. Sözünüzün lazımı o. Biz burada ne yaparız peki Ehl-i Sünnet olarak? Ya bu lazımı kabul ederiz, deriz ki evet Allah'ın zatında yenilikler var, olur. Ya da bunu reddederiz ama reddedersek de o zaman işgalin içinden çıkmamız lazım. Nedir o işgal? Az önce dedik ki biz Allah'a bazen iner bazen inmez. Bazen konuşur bazen konuşmaz. Bazen gelir bazen gelmez. Demek ki bir yenilik oluyormuş. Ya bu evet, ya diyeceğiz ki Allah'ın zatında yenilik oluyor. Ya da bunların getirdiği bu lazımı kabul etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki hayır, biz böyle bir lazımiyet zorunluluğu kabul etmiyoruz. O zaman yeni bir işgal soru gelir karşı taraftan. O zaman Allah'ın bazen inmez bazen iner. Bazen konuşur bazen konuşmaz. Bu yenilik midir değil midir? Yenilik değilse zaten bazen lafzını kullanamayız. Yeniliktir ama bu iş burada biz ne yaparız Ehl-i Sünnet olarak? Karşı taraftan lazimiyet itirazı gelirse. Delaletül iltizam. Senin sözünün gereği şu. Şuna götürür. Neymiş bizim sözümüzün gereği? Eğer biz Allah'ın fiilleri vardır diyorsak o zaman Allah'ın zatında hadis meydana gelmiş olur. Sonradanlık, sonradan olan bazı şeyler meydana gelmiş olur. Biz ne deriz burada? Evet. Allah hakkında hudus ne? Allah hakkında hudus izafe edilebilir. Yenilik tabir sahse, teceddüt. Ama ne demek bu? Şimdi bunu anlatacağız. Mesela feyekulul musbit. Karşı taraf bize böyle bir itiraz getirdiğinde isim sıfatları ispat eden şu kişi, yani ehli sünnet kişi der ki naam, evet benim için bir sorun yok. Ve ana eltezimu bizak. Ben bunu kabul ediyorum. Senin getirdiğin bu lazımiyeti, zorunluluğu kabul ediyorum. Fe innallaha teala lem yezel ve la yezalu fe'alen lima yurid ve la nefade li ekvalihi ve ef'alihi. Evet, Allah subhanehu ve teala dilediğini her zaman yapmaya, her zaman yapar ve yapmaya da devam ediyor. Bunda ne gibi bir sorun var ki? Bu fiillerinin yenilenmesinde ne gibi bir sorun var ki? Bazen iner, bazen inmez. Ne gibi bir sorun var? Sadece onlar sorun olarak şunu görüyor. Eğer sen yenilik veya hadis, bunu diğer bir hadis diyelim mesela, hadislik kabul edersen demek ki Allah'ın zatında bir yaratık, yaratılmış meydana çıkmış olur. Çünkü önceden yoktu, sonradan var oldu. Tamam, buna yaklaşıyorlar. Şimdi ona gelecek o işgale cevap. Ve kema kâle teâlâ, Allah subhanehu ve teâlâ'nın buyurduğu gibi, kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtu rabbi ve lev ci'nâ bi mislihi medede. Rabbinin kelimeleri için eğer deniz Rabbinin mürekkep olsa, Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa, tamam, bunlar bu lenefidel bahru kable en telfede kelimatu rabbi. Rabbimin kelimeleri bitmeden önce ne olur? Bu mürekkepler biter. Yine Rabbinin kelimeleri ne yapmaz? Bitmez. Ve lev ci'nâ bimislihi medede. Ve yardımcı olarak bir o kadarını daha katsak bile. Bütün bu denizler mürekkep olsa bir o kadarını daha yardımcı olarak da katsak. Rabbimin kelimeleri bitmeden önce ne? Bu mürekkepler biter. Yetmez yani. Tamam. Yani demek ki ne? Allah subhanehu ve teala devamlı teceddüt olarak, fiil olarak fiil işler. Bir sorun yok. Yine Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Ve kâle. وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ. Eğer yerde olan bütün ağaçlar ne? Kalem olsa. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ. Ve deniz de ardından yedi deniz daha mürekkep olup katılsa. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ azizun hakim. Allah subhanehu ve teala'nın kelimeleri tükenmez. Allah azizdir, hakimdir. Ve hudusu ahadi fi'lihi teala la yestelzimu naqsan fi hakkihi. Ve Allah'ın fiillerinin ahatlarının sonradan ahatlarının hadis olması Allah hakkında bir naksiyet, bir eksiklikliği gerektirmez. Şimdi ne demek bu? Şimdi buraya kadar biraz karışık gelmiş olabilir. Şimdi burayı biraz anlatalım. Mesela biri gelip dese ki senin Allah'ın fiili sıfatlarını kabul etmen, ki bize diyoruz ya, Allah'ın fiilinden hadis olan şeylerin olmasını gerektirir. Çünkü fiili sıfatlar devamlılık ve yenilik içerir. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na gelmeden önce konuşmuyordu. Geldi, konuştu ve o konuşma bidat ehline göre ne oldu? Sonradan ortaya çıktığı için Allah'ın zatında sonradan ortaya çıkan bir şey olmaz, o zaman kelamını iptal et. Allah kıyametten, dünya semasından önce gelmiyordu. Gecenin üçte birinden önce dünya semasına inmiyordu. Üçte biri oldu, dünya semasına indi. Allah'ın zatında bir yenilik oldu. O zaman iptal et. Kıyamet gününden önce gelmedi. Kıyamet günü oldu, geldi. O zaman yenilik ortaya çıktı. İptal et. Allah'ın zatında yenilik olmaz. Hep böyle. Anladın? Şimdi diyorlar ki, çünkü fiili sıfatlar devamlılık ve yenilik içerir. İşte sıfatları inkar eden birisi, ehli sünnet olan bir kişiye bu şekilde yaklaşarak sana göre Allah zaten konuşur. Bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bazen merhamet eder, bazen merhamet etmez. Bazen kızar, bazen kızmaz. Bazen dünya semasına iner, bazen inmez gibi vesaire. Böylece Allah hakkında yenilenme, Allah hakkında hadislik, yani yenilenme yani hadislik diyelim, sonradan ortaya çıkmaklık olur. Yani kısacası senin sözlerinin lazımının gereği bize diyorlar. Senin sözlerinin, sizin sözlerinizin lazımı yani gereği Allah hakkında hadis olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir. Sonradan olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir. Bu sonradan olan şey neyse, gelme, inme gerektirir diyorlar. Ehl-i sünnet burada bunların bu sözlerine karşı der ki, ne der? Evet, ben senin bana sunduğun lazım olarak, bana karşı sunduğun bu lazımiyeti, bu zorunluluğu ben üzerime alıyorum. Diyorum ki evet, bu zorunluluğu ben kabul ediyorum. Şimdi bazen birazdan yeni bir zorunluluk daha söyleyecekler. Onu kabul etmeyeceğiz mesela. Çünkü neden? Etmememizin sebebi var. Ama burada etmemizin de sebebi var. Çünkü Allah'ın hudus yani fiillerinde hudusluğun ne bir zararı var ki? Biz hudustan sizin anladığınız hudusluktan, hadislikten sizin anladığınız hadisliği anlamıyoruz. Geleceğiz birazdan. Evet. Ben senin lazım olarak bana karşı sunduğun bu lazimiyeti kabul ediyorum deriz biz onlara. Allah Azze ve Celle el-hudus izafe edilir. Hadislik, yenilik, yenilenme, teceddüt izafe edilir ama ne manada? Allah Azze ve Celle kendi hakkında ne buyuruyor? مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ Yani hadis, muhdes. اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Rablerinden muhdes, yeni bir, yani yeni, bir zikir gelmeye dursun, muhakkak onu ne yaparlar? Eğlenceye alarak dinlerler onu. Rabbinden yeni bir muhdes, hadis bir zikir söz gelmeye dursun, onu ne yaparlar mutlaka? Eğlence olarak. Ne olacak yani? Şimdi o zaman bunlara soruyoruz. Yani Allah Subhanehu ve Teala'nın ayeti, işte Nebi Sosyalem'in Risaletinin ilk dönemlerinde de geldi. 10. senesinde de geldi. 15. senesinde de geldi. Yenilenmenin ne gibi zararı var şimdi? Allah'ta yenilik mi oldu? O yüzden zaten diyorlar ya, o yüzden Allah'ın kelamı yok, öyle iptal ediyorlar. Veya eşariler diyor ki bu ses harf değildir. Külli bir manadır vesaire, böyle uzatıyorlar. Kelam-ı nefsihi diyorlar. Kelam-ı nefsihi. Bu çok uzun kısım burası. Şimdi konumuz değil o. Tamam. Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor. مَا يَتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَسِ Rabbinden muhtes, yeni bir söz gelmeye dursun, hemen eğlenceyi alarak dinlerler. Ne olmuş yani Allah'ın yenilik fiillerinde yenilik olması? Bu mahluk olmasını gerektirmez ki yenilik olması. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? اَنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَى Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder, muhtes eder, ortaya koyar. Bak, bunu söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Şeyhülislam ne diyor ama? Şimdi burası çok önemli. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki burada, bu lafız, bunların kullandığı yani hudus, hadis, yenilik, yenilenme olayı, bu lafzın yani hadis lafzının kelam ehli indinde bu kelimeye yükledikleri bir mana vardır. Yani onlar hani bize itiraz ediyor. Ya siz Allah'ta nasıl hadislik söyleyebilirsiniz? Nasıl fiili sıfat Allah'a izafe edebilirsiniz? Bunu eşariler de diyor, söylüyor. Cehmiye de söylüyor. Mutezile de söylüyor. Çünkü eşariler de fiili sıfatları kabul etmezler. Siz Allah'ta nasıl gelme sıfatı, inme sıfatını kabul edersiniz? Veya konuşma sıfatını. Şimdi eşarilerin kelam sıfatıyla ehl-i sünnetin kelam sıfatı aynı değil kastettikleri. Nasıl diyor bu türlü sıfatlar söylersiniz? Allah'ta nasıl hadis olan şeyler olabilir? İşte İbn-i Teymiye diyor ki onlar hadis, onların hadisliğe yüklediği mana farklı, bizim ehl-i sünnet olarak yüklediğimiz mana farklı. Şimdi o zaman ne demiş oluyor İbn-i Teymiye? Bu lafız, yani hudus, hadis lafzının kelam ehli indinde bu kelimeye yükledikleri bir mana vardır. Biz bunların kastettikleri bu manasıyla Allah'a hudus izafe etmeyi nefyediyoruz. Allah'a hudus, bunların anladığı manada Allah'a hudus izafe etmeyi nefyederiz. Çünkü bunların anladığı manada hadis olan bir şey, her hadis olan bir şey yaratılmış demektir diyorlar. Şimdi biz birazdan ispatlayacağız ki hadis kelimesinin manası kat'i olarak illa yaratılmış manası değildir. Geleceğiz oraya. İzafe etmeyi biz men ederiz. Sizin anladığınız şekildeki hudusluğu, hadis olmayı biz reddederiz. Bizim Allah katında kabul ettiğimiz hudus, Allah hakkında kabul ettiğimiz hadislik, hudusluk nedir? Allah'ın kelamında, Resulünün kelamında ve lügat ehlinin indindeki manası maruf olan hudusluktur. Bizim Allah hakkında kabul ettiğimiz hudusluk. Allah'ın kelamında, Resulünün kelamında ve lügat ehlinin kelamında maruf olan bir hudusluk vardır, hadislik. Biz o hadisliği kabul ederiz. Biz illa gelmesi, Allah subhanehu ve teala'nın gelmesi zatında yaratıkların yaratılmış bir şeyin hulul etmesi diye böyle bir şey gerektirmez. Bu zaten küfür. İşte biz bu hudusluğu nefyetmeyiz. Allah'ın kelamındaki veya Resul'ün kelamındaki veya lügat ehlinin kelamındaki anlaşılan gerçek bir hudusluk var. Onu işte nefyetmeyiz biz. Kelam ehlinin hudustan kastettiği nedir? Mahluk olan. Yani onlara göre varlık ikiye ayrılır. Bir, bak varlık kelam ehline göre ikiye ayrılır. Bir, kadim, iki, muhdes. Kadim yani eski, yani bir başlangıcı olmayan. Bu da tek birisidir. O da Allah. Onun dışındaki bütün her şey muhdestir, hadistir. Bütün hepsi muhdestir, hadistir. Yani mahluktur, yaratılmıştır. Tamam. Şimdi bu nispen doğru. Ama hudusu onların anladığı manada ele alırsan doğru. Ama biz diyoruz ki hudus sadece yaratılmış demek değil. Şimdi geleceğiz oraya. Bundan dolayı derler ki kendisinde her hudus, kaim olan şey mahluk olmuş olur. Değil mi? Gelme fiili hudustur. Onu Allah'a nispet edersen Allah da mahluk bir şey, yaratılmış bir şeyin olduğunu söylemiş olursun diyorlar. Anladın mı? Bundan dolayı derler ki kendisinde her hudus, kaim olan şey mahluktur, yaratılmıştır. Buna göre biz Allah'a kendisinde hadislerin kaim olduğunu söylersek, hadis olan şeylerin kaim olduğunu söylersek Allah yaratandır. Onun dışındaki her şey hadistir, mahluktur. Sözümüz iptal olmuş olur diyorlar. Biz mesela felsefe eline, dinsizlere, kafirlere, ateistlere, şunlara bunlara ne diyoruz? Allah yaratandır. Onun dışındaki her şey yaratılmıştır, hadistir. Diyorlar ki işte biz Allah'ın fiili sıfatlarını kabul edersek bu cümlemiz iptal olur. Çünkü Allah'ın varlığında da bir yaratık bir şey olmuş olur. O zaman bu ayrım yanlış olur. Biz diyoruz ki niye ayrım yanlış olsun ki? Biz hudustan kastımız yaratılmış hudussa evet. Allah o hudustan zaten ne? Münezzeh. Bizim bahsettiğimiz o değil ki. Allah ayette kendi buyuruyor. Yuhdisu min emrihime. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah hakkında buyuruyor. Yuhdisu min innallaha yuhdisu min emrihime yaşa. Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Ortaya koyar. İlan mahluk olmak zorunda değil. Ancak biz ehl-i sünnet olarak bunu reddediyoruz bunların bu söylediğini. Yani her hadis, yani muhdes olanın mahluk olduğuna inanmıyoruz. Çünkü gerek Allah'ın kelamında, gerek Resul'ün kelamında, gerek Arap kelamında hadislik nispi bir şeydir. Bundan dolayı mesela geçmiş herhangi bir şeyi ele aldığımızda, geçmiş bir şey düşün, bu ne olursa olsun. Ele aldığımızda biz buna ne deriz? Muhdes mi deriz? Deriz ki kadim deriz, değil mi? Yani eski. Eskidir deriz. Sonradan, o eskiden sonradan gelen, o eskiden sonra gelen bir şey ise ne deriz biz? Muhdestir deriz. Değil mi? Halbuki o belki 500 sene öncedir ama yine de biz yeni diyoruz ona. Mesela İmam Şafii'nin düşün, ilk dönemde fetvaları vardı. Kaç yüz sene önce bundan? 1200 sene önce diyelim. 1100 sene önce. İmam Şafii'nin fetvaları vardı. Sonra İmam Şafii Mısır dönemi vesaire fetvaları değişti. Ne diyorlar alimler? Eski fetvası ve yeni fetvası. Halbuki yeni fetvası bugünkü alimler bile kitap yazarken ne diyorlar mesela? Yeni fetvası budur. Şimdi yeni kaç ne kadar geçmiş arasında? Belki 1100 sene geçmiş. Ama ilk kavline kıyasladığın zaman, nispet olarak zikrettiğin zaman ne olmuş oldu? Yeni olmuş oldu. Halbuki zaman olarak asırlar geçti üzerinden. Tamam, bu nispi bir kavramdır. Bundan dolayı mesela alimler Allah Azze ve Celle'nin مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَسٍ Rablerinden muhdes, yani yeni bir zikir gelmeye dursun, muhakkak onu eğlence edinirler. Ayeti var ya. Diyorlar ki bu ayet hakkında alimler diyor ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı için bu muhdestir. Yenidir. Çünkü neden? Önceden duymamışlardı. Şimdi geldi. Yoksa Allah katında o belliydi zaten o söz. Senin için Allah hakkında yenilik mi oldu diyeceğiz şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yeni duydu vesaire ashabı. Tamam. Bu ayet hakkında diyorlar ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı için muhdestir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin innallaha yuhdesu min emrihi ma yaşa. Yani Allah emrinden dilediğini ihdas eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü için alimler yine ne diyor? Yani ümmet için bir şey ihdas eder demek. Şimdi Allah demiyor mu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah hakkında demiyor mu? İnnallaha yuhdesu min emrihi ma yaşa. Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Nasıl yani? Şimdi bu Allah katında zaten maruf belli bir şey. Bunu ihdas eder. Yani kimin için? Ümmet için bu bir yeniliktir. Tamam. Yani Allah Azze ve Celle malum ve maruf olan bir şeyi teşri olarak ihdas etmiştir. Ortaya koymuştur. Bu demektir sadece. İşte Allah'ın emri ümmet için muhdestir. Yani yenidir. Çünkü ilk defa bunlar ne yapıyorlar? Duyuyorlar. Mesela İmam Şafii'nin görüşü az önce söylediğimiz gibi. Adam iki elbise almış. Biri 20 gün önce. Birisi 15 gün önce. Değil mi? Adam 20 gün önce aldığı elbiseden sorduğun zaman adam ne diyor elbise için? Bu eski. 15 gün önce aldığı elbiseyi söylediğin zaman diyor ki bu yeni. Yani neyi kastediyor? Adam diyor ki bak bu kalem eski, bu kalem yeni. Bunu 20 gün önce almış. Bunu 19 gün önce almış. Sadece bir gün var arasında. Ne diyor buna? Bu yeni, bu eski, bu yeni. Neden? Çünkü buna nispetlediği için. Yani bu kadimlik, yenilik nisbi bir kavramdır. Tamam. Bu kullar için muhdes bir şeydir. Allah'ın gelmesinin biz keyfiyetini bilmiyoruz ki. Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Bunda ne var ki? Allah subhanehu ve teala'nın kelamının aslı kadimdir. Hiçbir şey yokken de Allah konuşma sıfatı vardı. Ama birilerini yarattı, onlarla konuştu. Bunda ne var? Allah Subhanehu ve Teala mesela Tur Dağı'na geldiğinde Musa Aleyhisselam'la konuştu. Değil mi? Ne var bunda? Önceden konuşmamasının Tur Dağı'na geldiğinde konuşmuş. Ya bu yenilikte ne var? Ne gibi bir eksiklik var Allah hakkında? Kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Yani Musa Aleyhisselam o an teşri hakkında, din hakkında bir şeyler söyledi. Onu ihdas etti o an. Bunda ne var ki? Tamam. O yüzden sorarız bunlara, siz hudustan ne kastediyorsunuz? Eğer derlerse ki kendi istilahımızdaki şeyleri kastediyoruz, biz bunu reddediyoruz. Allah hakkında mahluk, hulul etmesi vesaire böyle şeyleri reddediyoruz. Ama bizim anlattığımız hudusluğu siz soruyorsunuz. Allah ne deriz biz? Dilediğini yapar. Dilediğini ihdas eder. Bazen merhamet eder, bazen etmez. Bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bunda hiçbir sorun yok. Önümüzdeki ders 5. kaydından itibaren devam edeceğiz. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.